मैं क्या करूं राम, मुझे राक्षस मिल गया। एक थी राजकुमारी, नाम था सोनचिरैया। उसका एक भाई था। भाई बहन रोजाना झील पर खेलने जाते। वहां बहुत से मोर रहते थे। सोनचिरैया को मोर बहुत प्यारे लगते थे। वो मोरों को रोज नहलाती, दाना खिलाती और मौज कराती। मोर उसके लिए ठुमक ठुमक नाचते, टीटू टीटू गाते और पंख फैलाकर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करते। झील तले एक महल था। महल में एक राक्षस रहता था। वह सोनचिरैया को चाहता था, उससे ब्याह करने के सपने देखता था। एक रोज उसने सोनचिरैया से बहुत मिन्नतें की, लेकिन वह बोली, भला मैं राक्षस से कैसे ब्याह कर सकती हूँ। सोनचिरैया राजा की बेटी थी। वो बड़ी खूबसूरत थी। ऐसी सुंदर राजकुमारी सपनों की किसी सहजादे से रिश्ता जोड़ सकती है, राक्षस से नहीं। मगर राक्षस भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने सोनचिरैया के भाई को फुसलाकर जुआ खेलने बिठाया। सोनचिरैया ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। खेलते खेलते वह रुपये हार गया, घोड़ा और तलवार हार गया। अंत में अपनी बहन को दांव पर लगा दिया और उसे भी खो बैठा। सोनचिरैया फूट फूट कर रोने लगी। भाई भी पछताने लगा, पर अब वो कर ही क्या सकता था। सोनचिरैया को उदास देख राक्षस ने दूसरी चाल चली। बोला, सोनचिरैया मुझसे ब्याह न करना हो तो हर्ज नहीं, मैं इस झील का एक कमल बन जाता हूँ। तुम मुझे सिर्फ छू लेना, मैं मान लूंगा कि मैं कुंवारा नहीं। सोनचिरैया खुश हो गई। सिर्फ छूने भर से राक्षस से पिंड छूटता हो तो इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती। तभी राक्षस पानी में उतरा और कमल का फूल बनकर तैरने लगा। सोनचिरैया उसे छूने जाती, पानी टखनों तक पहुंचा, लेकिन कमल को वह छू नहीं सकी। उसने भाई से कहा, पानी आ पहुंचा है टखनों तक भैया मेरे, फिर भी फूल खिसकता जाए ये बीरा मेरे। भाई बोला, बहना थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। सोनचिरैया फिर आगे बढ़ी, कमल का फूल फिर से खिसक गया। सोनचिरैया ने कहा, पानी आ पहुंचा है घुटनों तक भैया मेरे, फिर भी फूल खिसकता जाए वीरा मेरे। भाई बोला, इसमें चिंता की क्या बात है, तुम भी थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। सोनचिरैया साहस करके चार कदम और चली। कमल का फूल चार कदम और खिसका। वह बोली, पानी आ पहुंचा है कमर तक भैया मेरे, फिर भी फूल खिसकता जाए वीरा मेरे। भाई ने कहा, डरो मत, कमल हाथ भर की दूरी पर है, दो कदम और बढ़ाओ और छू लो। भाई के शब्दों पर भरोसा करके वह इस बार दो के बजाय तीन कदम आगे बढ़ी। फूल भी तीन कदम पीछे हट गया। वह रोते हुए बोली, पानी आ पहुंचा है गले तक भैया मेरे, फिर भी फूल खिसकता जाए वीरा मेरे। भाई ने कहा, बहना तुम इतनी ढीली ढाली कब से हो गई, अब तो सिर्फ एक ही कदम बढ़ाने की जरूरत है, भगवान का नाम लेकर हाथ बढ़ाओ। सोनचिरैया ने वैसा ही किया और पानी सिर के ऊपर आ गया। तभी कमल के फूल से राक्षस प्रकट हुआ और उसकी कलाई थामकर उसे तल पर ले गया। वहां पानी के नीचे एक महल था। राक्षस सोनचिरैया को उसी महल में ले आया। महल शानदार था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सोनचिरैया तो पल पर गिन रही थी। दिन रात काटे नहीं कटते थे। वो अपने भाई और मोर दोस्तों की याद कर रोती रही। एक रोज वह महल की छत पर बैठी आंसू बहा रही थी कि अचानक उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। झील के किनारे से कोई पुकार रहा था, सोन बहना रे, रोज हमको तू नहलाती थी, कभी शीतल जल पिलाती थी, कभी हलवा भी खिलाती थी, अब तो भाभी लानते बरसाए, घर जाए तो भूखे लौटाए, लार करे तो जूते चलाए, हम क्या करें जी, किधर जाए। सोनचिरैया चौंक कर बोली, यह तो मेरे प्यारे प्यारे मोर की आवाज है। अब वो अपने उदास स्वर में कहने लगी, मैं क्या करूं राम, मुझे राक्षस मिल गया, राक्षस बड़ा है जालिम, मुझसे हल चलवाता है, पग पग ठोकर खाती हूं तो कोड़े भी बरसाता है, मैं क्या करूं राम, मुझे राक्षस मिल गया। मोर बोला, यह तो हमारी प्यारी प्यारी सोन दीदी है, लगता है उसके भी बुरे दिन चल रहे हैं। फिर मोर राजा के पास पहुंचा और सारा किस्सा सुनाया। राजा भड़क उठा, क्या मेरी बिटिया को राक्षस उठा ले गया है। उसने सिपाहियों से तुरंत कहा, जाओ झील का सारा पानी कुएं में डाल दो, राक्षस को गिरफ्तार करो। इस काम में सारी फौज जुट गई। कुछ देर में झील खाली हो गई, राक्षस गिरफ्तार हो गया। राजा ने सबसे पहले उस दुष्ट को 100 कोड़े मारे, फिर तड़ी पार कर दिया। यही नहीं, उसका महल भी तुड़वा डाला। सोनचिरैया खुश हो गई, मोरों से गले मिलकर वह रोई, लेकिन वे आंसू खुशी के थे।